Bismillahirrahmanirrahim. 2575 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam velayı satmayı da bağışlamayı da yasakladı. 2576 Cabir bin Abdullah el-Ensari'den bir adam bir kölesini kendi ölümünün ardından geçerli olmak üzere azat etti. Sonra aleyhissalatü vesselam onu isteyip sattı. Bu köle ancak önceki sene ölmüştü. 2577 İkrimeden Ali İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam bir erkeğin cariyesi ondan çocuk sahibi olunca o cariye onun ölümünün ardından sonra hürriyetine kavuşturulur. 2578 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Allah'ım onlara ölçeklerinde bereket ver. Onlara sağlarında ve mülklerinde bereket ver. 2579 Bilal'den yanında aleyhissalatü vesselamın bir müt hurması vardı. Derken iki sağ karşılığında bir sağ olmak üzere ondan daha iyisini buldum ve ondan satın alıp aleyhissalatü vesselama getirdim. O zaman bu sana gel nereden geldi ya Bilal dedi. Ben de iki sağ karşılığında bir sağ olmak üzere satın aldım dedim. Bunun üzerine onu geri ver bize de hurmamızı iade et. 2580 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam abi oğullarından falan Ensari'yi memur olarak gönderip onu Hayber'de vergi toplamakla görevlendirdi. Derken o cenip Hayber'in bütün hurmaları böyle midir dedi. O hayır vallahi ya Resulullah. Doğrusu biz gerçekten iki sağ abi hurmaya karşılık iyi cinsten bir sağ satın alıyoruz dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam böyle yapmayın. Fakat misli misline satın alın. Yahut bu abi hurmaları satın ve değerleriyle bu iyi hurmalardan satın alın. Tartıyla alınıp satılan diğer mallar ve yiyecekler de böyledir buyurdu. 2581 Hazreti Ömer'den aleyhissalatü vesselam altın ile altın sen al sen dağ şeklinde, gümüş gümüş ile sen al sen dağ şeklinde, hurma hurma ile sen al sen dağ şeklinde, buğday buğday ile sen al sen de al şeklinde, arpa arpa ile sen al sen dağ şeklinde aralarındaki fazlalık olmaksızın değiş tokuş edilebilir. 2582 yine aynı. 2583 Usame bin Zeyd'den aleyhissalatü vesselam faiz ancak borçlu olur diyordu. 2584 İbn Ömer'den ben belki de deve satardım. Onları altın paralar dinarlar karşılığında satar. Gümüş paralar dirhemler alırdım. Gümüş paralar karşılığında satar. Altın paralar alırdım. Sonra bir gün ya Resulullah yavaş olun size bir şey soracağım. Doğrusu ben belki de deve satıyorum. Onları altın paralar karşılığında satıyor, gümüş paralar alıyorum. Gümüş paralar karşılığında satıyor, altın paralar alıyorum. Buna ne buyursunuz? O da şöyle buyurdu. Müşteriyle birbirinizden aranızda henüz kabzedilmemiş bir şey varken ayrılmadığınız sürece günün fiyatını almanda hiçbir mahsur yoktur. 2585 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Zırhı Yahudi bir adamın yanında 30 sağ ölçek parayı arpaya karşılık rehin iken vefat etti. 2586 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'liler meyvelerde 2-3 yıllığına selef alışverişleri yaparlarken geldi. Meyvelerde selef alışverişini belli ölçek ve belli tartıyla tartsın buyurdu. 2588 Sıfyan'dan Süveyd bin Kays'tan ben ve Mahreme el-Abdi Bahreyn'den Mekke'ye gidip giyim eşyasına gittik. Derken aleyhissalatü vesselam yürüyerek bize geldi ve bizimle birkaç iş tonunun pazarlığını yaptı. Orada gümüş veya altın paraları ücretle tartan bir tartıcı vardı. O zaman o bu tartıcıya tart ve terazinin kefesini ağır getir buyurdu. Sonra yürüyerek gidince bu Allah'ın elçisidir demişlerdi. 2589 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağı için zengin birine gönderildiğinde o ona gitsin. 2590 Ubeydullah bin Ka'ab'dan o mescitte İbni Ebu Habret'ten bir alacağını istedi. Tartıştı ve sesleri yükseldi. Nihayet sesler aleyhissalatü vesselamın elinde işitildi. Ve o yanlarına çıkıp ya Ka'ab dedi. O buyur ya Resulullah dedi. Borcundan şunu düş. Eliyle onun yarısını gösterdi. O da yaptım dedi. Bu sefer İbn-i Ebu Hadret'e kalk bunu öde dedi. 2591 Ebu Yeser'den Aleyhissalatü vesselam, kim darda olan birine borcunu ödemede sure tanırsa veya borcunun tamamını veya bir kısmını bağışlarsa Allah da onu kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı mahşer gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. 2592 Ebu Katade'den Aleyhissalatü vesselam, kim borçlusunu ferahlandırırsa veya ondan silerse o kıyamet günü arşın gölgesinde olur. 2593 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam, kim malına aynen iflas etmiş bir insanın yanında erişirse o buna o malı almaktan başkasına hak sahibi değildir. 2594 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam, ölen müminin ruhu üzerinde borç olduğu sürede askıda kalır, cennete giremez. 2595 Salim bin Ebu Cahat'tan Aleyhissalatü vesselam, kimin ruhu cesedinden o üç şeyden yani gurur, hainlik ve borçtan uzak olduğu halde ayrılırsa o cennete girer. 2596 Ebu Katade'den, o da babasından, Aleyhisselatü Vesselam'a cenaze namazını kılması için bir erkek cenazesi getirdiler. O, arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın çünkü onun borcu var dedi. Bu borç benim üzerime olsun ya Resulullah dedim. Aleyhisselatü Vesselam, sözünü yerine getireceksin dedi. O da sözümü yerine getireceğim dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kıldı. 2597 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, nefsini elinde tutan Allah'a hamdolsun ki yeryüzünde hiçbir mümin yoktur ki ben ona insanların en yakını olmayayım. Binaenaleyh kim ölür de geriye bir borç veya bakıma muhtaç kimseler bırakırsa ben bu adam için çağırlayayım. Çünkü ben onun velisiyim. Kim de geriye bir mal bırakırsa bu mal kim olursa olsun akrabasınındır. 2598 Abdullah bin Cafer'den Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki Allah borcu olanın kerih gördüğü şeylerde olmadığı sürece borcunu ödeyinceye kadar borçluyla beraberdir. 2599 Semura bin Cündet'ten Aleyhisselatü Vesselam, elin aldığı şeyin sorumluluğu onu sahibine ulaştırıncaya kadar el sahibinin üzerinedir. 2600 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, emaneti onu sana güvenip bırakan kimseye ulaştırır ve sana hainlik yapana sen hainlik yapma. 2601 Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından biri evindeyken bir çanak içinde tirit hediye edildi. Bu diğer hanımı çanağa vurdu ve çanak kırıldı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, haydi yiyin anneniz kıskandı diyerek tirit alıp küçük bir çanağı aktarmaya başladı. Ardından çanağı kıran hanımı sağlam bir çanak getirinceye kadar bekledi ve çanak gelince onu alıp kırılan çanağın sahibi hanıma verdi. 2602 Sakafin oğulları Amr ile Asım'dan Sufyan bin Abdullah bir heybe buldu ve Ömer bin Hattab'a getirdi. O da bunu bir yıl duyur. Eğer sahibini bulursan ne âlâ, onu sahibine verirsin. Aksi halde bu senin olur dedi. Bunun üzerine Sufyan heybeyi bir yıl duyurdu. Ama sahibi bulunmadı. Sonra ertesi yıl haç mevsiminde bu heybe ile birlikte tekrar ona rastladı ve heybeden söz etti. O zaman Ömer, o artık senin dedi. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu böylece emretti. 2603 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği yer ayağa kalkıp şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah fil sahiplerinin Mekke'ye girmesine engel oldu. Ama o onların üzerine Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam ile müminleri sataştırdı. Şunu iyi bilin ki bu Mekke benden önce hiç kimseye helal olmadı. Benden sonra da hiç kimseye helal olmayacak. Şunu da iyi bilin ki şu anında artık bu haramdır. Onun ne dikeni koparılır, ne ağacı kesilir, ne de düşmüş eşyası alınır. Mekke'de düşmüş bir eşya almak sadece onun sahibini arayacak olan kimse için caiz olur. 2604 El-Carif'ten Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın yitiği ateş alevidir. 2605 El-Carif'ten Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın yitiği ateş alevidir. Müslümanın yitiği ateş alevidir. Müslümanın yitiği ateş alevidir. Ona yaklaşmayın. Bulduğun zaman onu ilan et. Gizleme, saklama. Sahibi gelirse ona geri ver. Eğer gelmezse o Allah'ın malıdır. O dilediğine verir. 2606 Ebu Umame'den aleyhissalatü vesselam, kim Müslüman bir kişinin hakkını yalan yeminiyle kendisine alırsa Allah ona cehennem ateşini vacip kılar. Cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adamına az bir şey de olsa mı ya Resulullah dedi. Bir misrak ağacı dalı da olsa buyurdu. 2607 yine aynı. 2608 Ebu Zer'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, üç kimse vardır ki Allah kıyamet günü onlara ne bakacak, ne hitap edecek, ne de temize çıkaracak. Onlara acı veren bir azap da vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü dediğimizde, elbisesini kibirle topuklardan aşağı sarkıtan kimse, yaptığı iyiliği başa kakan kimse ve yalan yeminle ticaret malını artırmaya çalışan kimse buyurdu. 2609 Said bin Yezid'den aleyhissalatü vesselam, kim başkasının yerinden haksız olarak bir karış yer alırsa bu yer 7 katıyla tasma gibi onun boyuna geçerler. 2610 Cabir bin Abdullah'dan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kim ölü bir yeri canlandırırsa bu ona sevap yazdırır. Rızık peşinde olan canlılar ondan ne yerlerse ona ondan sadaka sevabı vardır. 2611 Ebyal bin Hammal'dan aleyhissalatü vesselam, Meyrek'teki Şeza Tuzdası isimli tuzdayı kendisine tahsis etmesini istedi. O da bunu ona tahsis etti. Sonra El-Akra bin Habi Ettemimi şöyle dedi. Ya Nebi Allah, ben gerçekten cahiliye döneminde bir tuzluya gittim. O suyu olmayan bir yerdir. Kim giderse ondan alır. O hiç kesilmeyen pınar suyu gibidir. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam El-Ebyal'dan kendisine tuzla tahsis hakkında sözleşmeyi bozmasını istedi. O zaman ben onu benden sadaka kabul buyurman şartıyla bu sözleşmeyi bozdum dedim. Aleyhissalatü vesselam da o senden bir sadakadır ve hiç kesilmeyen pınar suyu gibidir. Kim giderse ondan alır buyurdu. 2612 Alkama bin Vail'den aleyhissalatü vesselam, o zaman Muaviye'yi benimle gönderdi, o yeri bana ver buyurdu. Bir önceki hadisin devamı. 2613 Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Mübeşşir'den aleyhissalatü vesselam bana ait bir bostanda yanıma geldi. Derken ya Ümmü Mübeşşir, bu bostandaki ağaçları bir Müslüman yoksa bir kafir mi dikti? Ben Müslüman dedim. O zaman hiçbir Müslüman yoktur ki bir ağaç diksin ve onun meyvasından bir insan veya bir hayvan yahut bir kuş yesin de ona bundan dolayı sevap ulaşmış olmasın. 2614 Ebyaz bin Hammal'dan aleyhissalatü vesselam, misrak ağaçlarını koruluk yapmanın hükmünü sordum. Misrak ağaçlarında koruluk caiz değildir buyurdu. 2615 Ebu Minhan'dan ben İyas bin Abd el-Müzeni'yi aleyhissalatü vesselamın ashabındandı. Suyu satmayın. Çünkü ben aleyhissalatü vesselamın suyu satmaktan men ederken işittim buyurdu. Sabancı'ya duyurulur. 2616 Buhayse'den aleyhissalatü vesselam gelmiş ve izin isteyip onun mübarek vücuduyla iş gömleğinin arasına girmiş. Osman dedi ki aleyhissalatü vesselam, tuz ve su başkasına helal değildir. Satılması helal değildir. Bunlardan başka ne veremem diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam, hangisi olursa olsun hayır yapman senin için iyidir. Sonunda tekrar tuz ve su vermemezlik etmenin helal olmayacağını bildirdi. 2617 Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam, Hayber ahalisiyle oradan çıkacak kurma ve ekinin yarısı karşılığında iş sözleşmesini yaptı. 2618 Cabir'den aleyhissalatü vesselam, bizi muhabereden men etmesinden önce 2 veya 3 seneliğine çıkacak ürünün 3'te 1'ini yarısına ve bir miktar sanana karşılığında muhabere yapardık. Derken aleyhissalatü vesselam, kimin bir arazisi varsa onu sürüp eksin. Şayet sürüp ekmesinden hoşlanmazsa onu din kardeşine iğreti versin. Din kardeşine iğreti vermesinden de hoşlanmazsa onu öylece madasa bıraksın buyurdu. 2619 Abdullah İbni Said'den aleyhissalatü vesselam muzaharayı yasakladı. Evet. 2620 Aleyhisselatü Vesselam boş arazinin 2 veya 3 seneliğe satılmasını yasakladı. 2621 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Aleyhisselatü Vesselam zamanında arazileri su kanallarının etrafını ekimlere, bunlardan bu sebebiyle bitenlere karşılık kiraya verdik. Derken Aleyhisselatü Vesselam buna yasak getirdi ve onlara altın ve gümüş karşılığında, yani para karşılığında kiralamaya ruhsat verdi. 2622 Sehil bin Ebu Hasme'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ürün miktarını tahminle belirlediğimizde bir kısmını alın, bir kısmını bırakın. Yani üçte birini bırakın. Şayet üçte birini bırakmasanız dörtte birini bırakın buyurdu. 2623 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam cariyelerin zina gibi haram yollardan kazanç elde etmelerini yasakladı. 2624 Rafi bin Hadiş'ten Aleyhisselatü Vesselam kan alıcının, yani hacamatçının kazancı pistir. Zinakarın zina kazancı pistir. Köpeğin satılmasından elde edilen para pistir, yani haramdır buyurdu. 2625 Ebu Saybe'den Aleyhisselatü Vesselam'dan kan aldı. Odana iki sayı yiyecek hurma verdi. 2626 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam döl hayvanının dişiyi aşmasında bedel almayı yasakladı. 2627 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam döl hayvanının dişiyi aşmasında bedeliyle zinakar kadının zina ücretini yasakladı. 2628 Said bin Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden kim bir ev veya tarla, bağ, bahçe gibi taşınmaz bir mal alırsa, satarsa, bedelini benzeri bir şeye yatırması hariç bu satışın ona mübarek kılınmaması layıktır. 2629 Abdullah bin Mugaffer'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir kuyu kazar da hayvanlarının yatacak yeri olması için onun 40 arşın etrafında hiç kimsenin kuyu kazma hakkı yoktur. 2630 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam o şufa muamelesi yapacak şeylerin yolunun bir olması durumunda şufa hakkında şufa sahibi hazır bulunmuyor olsa da ondan dolayı o beklenir buyurdu. 2631 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam mesken veya bahçe olsun taksim edilmemiş olan her ortaklıkta şufa hakkı vardır. Evet, bu baştan bitti.